بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند قال الله عز و جل، الله عز و جل می گوید یؤذین ابن آدم یسب الدهر. رسول الله گفتند خداوند عزمشان می گوید که یؤذین ابن آدم، آزارم می دهد فرزند آدم. خداوند می گوید فرزند آدم انسانیت مرا آزار می دهد. یسب الدهر، آزارش این است که دشنام می کند زمانه را، زمانه را دشنام می دهد. و انا الدهر، الله ذوالجلال می گوید و من استم زمانه، بیدی الامر، خداوند میگوید در دست من است امور، در دست من است فرمان شب و روز. اقلب اللیل و النهار، الله ذوالجلال میگوید شب را من میکنم و روز را من میکنم. اقلب اللیل و النهار، تغییر دهنده شب و روز من استم و فرمان دهنده من استم. هر انسانی که زمانه را دشنام میکند، شب و روز را دشنام میکند، الله میگوید آن بنده مرا آزار میدهد و آن بنده مرا آزار داده استاده است. پس برادران عزیز مهربان، دشنام دادن زمانه این آزار الله است که من و تو را خلق کرده است. همان خدایی که خالق ما و شماست این زمانه را خلق کرده است. پس دشنام زمانه نکنید، دشنام شب و روز نکنید و الله ذوالجلال که خالق ما و شماست آزارش مدهید با این سخنان ناجاهایتان. این است حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که این حدیثی متفق علیه است. امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، این حدیث را برای ما و شما مسلمان ها روایت میکند.